Els plataners de la Rambla hem procurat que siguessin d'una similitud d'alçada de capçada com els que hi ha actualment. De perímetre hem aconseguit trobar amb vivers, ja que és una cosa bastant difícil per les seves característiques, doncs trobar uns arbres que siguin trasplantables i d'una edat com aquests, que volten els 18-19 anys. Aquests arbres hem aconseguit tenir la capçada a uns 4 metres, el que el fa que sigui molt similar als que tenim actualment. Garantim força la supervivència, perquè han vingut amb un cultiu especial que representa que aquests arbres porten uns 2 anys amb cultiu a dintre d'un contenidor de 500 litres. Què vol dir això? Que han desenvolupat pròpiament l'arrel, ha pogut sortir el pa de terra compacte, la mota se'ns ha aguantat perfectament i el sistema de plantació adequat amb l'espai que teníem pues serà fonamental perquè aquests arbres sobrevisquin i en pocs anys arribin a agafar una envergadura bastant gran.